Hej och välkomna till Astra Podd. Det här är ett specialavsnitt av podden där vi får höra ett av de samtal som Astra ordnade under Helsingfors bokmässa tidigare under hösten. I det här samtalet diskuteras bilders betydelse för den feministiska kampen och vad bildens plats är i litteraturen och normkritiken. Vi hör konstnärerna Najab Ikram och Edith Hammar samt grafiken och Astras AD Nina Grönlund diskutera de här frågorna. Samtalet leds av Vanessa Forsten. I avsnittet tipsar Edith om bra konst och nämner en utställning på Designmuseet, men under samtalet kommer hon inte ihåg vad konstnären heter, men konstnären hon tipsar om heter Milla Vatera. Ärade publik, hjärtligt välkomna till bokmässan och denna paneldiskussion. Vi ska tala om vikten av bilder i den feministiska kampen. Vad är bildens plats i litteratur och normkritik och skapar text och konst en symbios? Det är en ära att få presentera dessa fantastiska panelister som jag har med mig här på scenen idag. Konstnären Edith Hammar, grafikern och illustratören Nina Grönlund och fotografen och visuella konstnären Najab Ikram. Hjärtligt välkomna. Tack. Eftersom vi alla är kreatörer inom det visuella så undrar jag, vad är feministiskt bildspråk eller vad anser ni? Nina, du hade lite tankar som du hade skrivit ner. Vill du börja? Alltså, du berättade allt om min lapp. Alltså, jag har gjort sådana här liksom, duktig flicka anteckningar som vi kanske tar fram i något skede. Men alltså det jag tänker först är sådär att bilder liksom skapar ett ramverk för vad som, eller liksom speciellt då offentliga bilder skapar någon slags ramverk för vad som ses som sådär bra och vackert och acceptabelt och liksom på något vis sådär att det ens existerar. Och därför är det viktigt att tala om bilder. Och när det kommer till liksom feministiskt bildspråk som du visst frågar om, ja, så är det liksom någonting som ställer sig kritiskt gentemot sådana bilder som är sådär liksom som kanske inte får alla att må bra eller hur som helst. Någonting som sådär skapar alternativ för det som vi redan ser i liksom offentliga rummet. Och får jag fortsätta? Ja, go ahead. En annan sak, när man talar liksom om feministiska bilder så tänker jag sådär att det ska inte stanna vid hur det ser ut eller hur representationerna är, utan det ska också finnas liksom i processen att hur är de som jobbar, hur de har det. Och vem är det som liksom gör dem, eller på alla lön, har alla liksom trygghet på jobbet och sådana saker. Tack. Jag tar och får... Hallå? Sätt på. Nu? Ja. jag fortsätter där. För mig så är det feministiska bildspråket något, ett bildspråk som utmanar och också ifrågasätter. Men jag ser det också som ett sätt att man strävar efter en ökad representation och att man jobbar kring det ur ett intersektionellt perspektiv. Kommer många ord här nu. Och då jag pratar om liksom den ökade representationen så tänker jag främst hos människor, alltså minoriteter eller marginaliserade grupper i samhället. Men jag tänker också på representation när det kommer till färg och form inom det bildliga uttrycket. Samtidigt så tycker jag också att det feministiska bildspråket ger ett utrymme till att kunna ta paus från patriarkatet och vithetsnormen och kunna komma in i någon slags drömstadie och kunna få njuta av liksom i ett tryggt rum och se på bilden där istället för att hela tiden tänka på men vart är vi på väg. Men istället för att kunna vara där en liten stund för att sen kunna komma tillbaka till verkligheten. Så stärkande. Ja, alltså jag tycker verkligen att när det kommer till det där drömska eller att liksom skapa en slags annan dimension eller annan verklighet är extremt relevant när det kommer till ett feministiskt bildspråk. Och att bilder är lika mycket en del av verkligheten och en feministisk verklighet som liksom den här fysiska verkligheten, eller köttrymden som jag hörde en nörd kalla det en gång, verkligheten utanför internet, alltså utanför, alltså det som är IRL. Och som en person som är kanske marginaliserad eller tillhör en minoritet på olika sätt, så jag tänker att om jag skapar mycket bilder ur ett typ queer perspektiv som på olika sätt är självbiografiska, och genom de bilderna, att bara jag själv gör såna bilder, så hittar jag ju andra bilder och personer som kanske gör bilder med liknande erfarenheter. Och det i sig är någonting jätteviktigt också ur ett perspektiv som handlar om historieskrivning. Att som en normbrytande person, att skriva sin egen historia är egentligen enda sättet att också hitta historia om normbrytande personer, eftersom att det är inte vi som har vunnit något krig. Det är inte vi som är liksom män som har erövrat och koloniserat, så att ingen annan än vi själva kommer att skriva vår historia. Och som liksom feminister och i den feministiska kampen så sker det ofta och mycket genom bilder. Så det är liksom, jag tänker att det finns en slags aktivism också i det där arkiveringsarbete, där vi tittar på bilder på personer som vi delar någonting med från kanske 30, 40, 100, 200 år sedan. Och det är en otroligt stärkande känsla. Du var inne på vikten med bildspråket i den feministiska kampen. Finns det tillräckligt utbud? Jo, alltså det är väl både och. Det kan liksom alltid finnas mer. Och jag tänker att liksom i all kamp, alltså speciellt liksom vänsterkamp, så ser vi ju hur kulturen och liksom det grafiska har varit en väldigt aktiv del av att på något sätt fortsätta en kamp eller liksom föra en kamp, att kommunicera med varandra. Alltså jag tänker på de här jätteroliga bilderna där liksom Sovjet kommunicerar med det maoistiska Kina, och de är liksom så här en samtida kontext där de liksom snudd på, eller nästan 100% homoerotiska på sådana här starka sovjetiska män som står och håller varandra i handen, och att man bara, yes, jag ser vad ni gör, fast ni vet inte vad ni gör, men det här är jättegay och det är perfekt. Och där kan jag verkligen tycka att bilden i det politiska är oerhört relevant. Jag tänker också att det är viktigt att till exempel stereotypier av olika marginaliserade grupper, att det är viktigt att se man och sånt, att försöka bryta det, för att låter man det existera och säger man inte emot att ett bildspråk fortsätter spela på till exempel en rasistisk föreställning, så kommer det bara fortsätta. Så det handlar också om att i den feministiska kampen vara allierade mot varandra, eller med varandra, inte mot varandra, men med varandra, så att man tillsammans liksom kan finna en styrka, ett syskonskap och försöka krossa patriarkatet. Alltså något jag tänker på mycket när jag tänker på de här bilderna, liksom, det man människor överhuvudtaget ser, och speciellt det där, liksom, vad som är så, liksom, så där svårt med den här offentliga bilden, just det där om man inte liksom riktigt hittar sig själv där, att det skapar en sån där liksom känsla av ensamhet och känsla av att man på något vis är fel, eller att det är otillräcklig, eller liksom jag finns inte, vem är jag? Om jag inte är den där liksom, den här personen som, eller de här liksom människorna som jätteofta representeras till exempel på reklam eller film eller vad som helst. Så vem är jag? Vad är jag? Är jag ens en människa? Vad är möjligt för mig? Hur ser min framtid ut? Att liksom för mig personligen har det varit kanske en sån här liksom tomhet som har existerat. Och det åtminstone inte så där helt, alltså inte en hel tomhet, men att det finns så lite. Nej, men igenkänning är ju jättepolitiskt på många sätt när det kommer liksom till identitetsskapande och att sådär. Men jag tänker också pre-internet, eller ett av mina första minnen av en sån här bildupplevelse var när jag var kanske 6 år gammal och fick tag i en Tom och Finland-bok och bara, wow, alltså jag kan inte relatera egentligen för att jag är 6 år gammal och jag har inte the parts, tänker inte säga genitalier på bokmässan, eller jag menar kuk. Men någonstans så fanns det ju en igenkänning eller liksom en, kanske en önskan eller någonting som liksom där det liksom korrelerar. Och det tänker jag att är liksom väldigt kraftfull. Det finns liksom väldigt mycket kraft i den att liksom relatera och just att inte känna sig ensam, vilket ju jag tänker är sjukt viktigt när man behöver liksom, eller när man inser på något sätt sådär sin egen politiska person. Mm. Jag tänker också så där liksom i en värld var vi inte riktigt har ordentligt liksom sådana här, vad är det, communities? Så speciellt det där då känns det som att den liksom vikten av den offentliga bilden och världen och så här, så de får jättemycket så där tyngd att liksom man känner sig utanför lätt för att det inte riktigt finns så där liksom communities, så finns det liksom den här stora konstiga liksom alla vi och alla de här bilderna och sen skapar vi någon slags liksom så där communities. Snälla säg någon vad det är. Jag tycker communities är bra. Community är bra, tack. Får tack så man mycket. Använda, så, absolut. Då speciellt så känns det som att det blir liksom superviktigt. Alltså, du behöver inte säga någonting. Den röda tråden med den här panelen är att vi har alla varit med och samarbetat i antologin Denna framtid är vår, som förlaget har gett ut, som finns där på bordet. Den går också att köpa. Grejen med antologi, eller med en antologi, kommer då mångfald i och med att så många olika kreatörer för samman. Och att resultatet är tillgängligt för en större mängd. Känner ni detsamma? Är det någon som ännu inte blir representerad inom konsten? Ja, såklart. Eller tänker vi på antologin nu eller konsten i stort? Du får tolka frågan som du vill. Vi kan tala om antologin till att börja med och sen kan det fortskrida till bredare. Jag menar, antologin är ju great. Få 10 poäng. Men konsten i stort så... Ja, alltså nej. Alla är inte representerade inom konsten. Definitivt inte, tycker jag heller. Speciellt tänker jag så att att vara på konstbranschen eller att göra konst eller vad som helst, det är inte möjligt för alla, för att det rör sig inte, alltså det finns inte pengar där. Det går inte att göra det om man inte på något vis så där lyckas, jag vet inte, sköta om allt. Det är verkligen liksom ett ganska överklassigt fält. Inte alltid, men mycket nog. Konstbranschen ser ju så pass ut att det är mer kvinnor som är där. 60% kvinnor, 40% män, men det är männen som fortfarande får pengarna inom kultursektorn. Och sen adderar man till exempel icke-binära personer eller andra minoriteter eller marginaliserade grupper, så är procentantalet mycket, mycket färre. Och speciellt inom Finland och svensk Finland ytterligare. Inte kan man tvinga liksom till att utbilda de här grupperna heller, men det handlar om att igen försöka lyfta upp de personerna som finns. Och du var inne tidigare på communities, att när det kommer till exempel icke-vita personer eller som en icke-vit konstnär, så har det varit lättare för mig att kanske försöka hitta referensramar i Sverige, för att kampen här kanske kommer lite längre och att det finns en helt annan referenspunkt där, men också kunna kolla på multikulturella samhällen som England som har liksom en hel kolonial historia, eller USA, även fast man inte kan tillämpa dem på det nordiska samhälle, så finns det åtminstone modeller som man kan läsa på. Men the diversity question är ändå en väldigt stor fråga och är en stor problematik. Jag vet inte vad lösningen skulle kunna vara. Har ni funderat kring? No, alltså, den erfarenhetsbaserade konsten som jag kan se som kanske den mest relevanta konsten, jag vill se verk som ifrågasätter och som riskerar någonting. Det kommer aldrig liksom överklassens inredning att göra. Den kommer aldrig att riskera någonting, men samtidigt så finns det ju verkligen ett stort kapital där man köper liksom väldigt... Jag menar, Tove Jansson var en queer person, en queer konstnär som gjorde väldigt starka erfarenhetsbaserade och ganska intima verk. Överklassen loves her, men det måste finnas ett visst avstånd där. Det måste också finnas en viss estetik för att kunna liksom ta in det i den miljön där konsten liksom blir ett kapital. Och de gränserna är väldigt tydliga. Det är liksom genast när det blir på något sätt för shitigt, för mycket Black Lives Matter, för mycket liksom queer... Politiskt på ett annat sätt, liksom gräsrotsnivå eller liksom direkta erfarenheter på något sätt i bild. Så då värderas inte liksom kanske den där estetiken eller liksom den där erfarenheten än. Så då då blir det inte liksom, då värderas inte vårt arbete heller. Alltså något jag kommer att tänka på från det där just det att när man talar om konst, speciellt liksom sådär, konst, högkonst, alltså jag är ju sådär liksom formgivare också, så att konstbranschen som större är det sådär att man vill liksom på något vis göra det så att estetik är skilt och sen är politik liksom på något vis skilt och sen är alla de här sakerna skilt och sen när man liksom talar om konst så vill man inte föra in politiken för mycket där, eller det är någonting som händer mycket i konstkritik till exempel och så här, att man liksom ser det som på något vis bara sådär estetik och vilket ofta stänger, inte alltid men liksom lätt gör det att det där politiska och det här som kommer liksom från erfarenhet så blir liksom lite sådär inte lika viktigt, inte lika sådär liksom hög kultur. Man blir den där skrikiga personen och hamnar i någon slags stereotyp bild om the angry brown eller black woman eller liksom den arga politiska personen, vilket är väldigt tröttsamt för man har hela systemet redan emot sig och så försöker man göra någonting normbrytande och försöker skapa en representation som att se till att communityn liksom får någonting av sig själv. Ja, och jag tänker att konstvärlden också, den liksom på något sätt högkulturella konstvärlden älskar ju också någonting som har ett typ chockerande värde, någonting som blir typ sensationellt. Men då är det liksom då blir det liksom alltså som att det finns någonting underhållande i en typ katalysator eller en chock eller liksom just att bli den liksom arga marginaliserade personen som står och skriker inför en publik. Men det stannar liksom ofta där för att de som faktiskt sitter på den liksom verkliga makten i institutionerna så de är inte intresserade av att ta det vidare utan det blir ofta ett ansikte kanske för det som institutionen vill kalla för sin politiska ståndpunkt medan förverkligande av det arbete så ligger ju bara de, vi pratar om till exempel en konsthögskola liksom hos eleverna och det är ju en otroligt stor maktförskjutning konstant pågående där. Och jag tycker också att det medför också en massa privilegier för att kunna göra chockerad konst. Att det har gett att jag visst gör sån konst, men att det är inte det, utan det är mer så här, vem får göra den där chockerande konsten. Och kanske också vem som får ta plats med den konsten också. Exakt, vem är det som medierna lyfter upp? Vem är det som medierna inte lyfter upp? Och vem har man liksom en grupp människor som supportar? Och hur den här personen som gör den här chockerande konsten kommer fram. Också inom konstinstitutionen, vi har kuratorer, vi har liksom museer. Vem är det de lyfter fram och visar i sina samlingar? Hur ser samlingarna ut? Och liksom, tänker man vidare på den här? För om man tittar tillbaka historiskt så är det väl väldigt vitt. Men tänker man framåt, hur kommer det se ut? Har man någon plan på det? Har man också en plan på queer-perspektivet och så vidare? Ja, och det tycker jag ju också att det där med liksom det provokativa, att om man nu tittar på liksom den provokativa konsten så det som kanske de som älskar, nu pratar jag ju bara utgående från min egen hjärna här, så snälla korrigera mig om jag har fel, men de som verkligen älskar den liksom provokativa konsten och att liksom göra provokativ konst, så det är ju the fellow, alltså våra vita heterosexuella män. Och men och provokationen ligger oftast liksom i någonting ganska irrelevant, eller liksom är det viktigt med våldsbejakande konst? Är det viktigt att göra liksom konst, ett verk med där man torterar ett levande djur eller skjuter någon eller någonting? Alltså, jag vet inte, ställa det liksom relevanta frågor. Jag tycker inte det, någon annan kanske tycker det. Medan nu på Kiasma så är det, nu har jag ju inte gjort min hemläxa, men det är en fantastisk konstnär, jag tror hon är född 80, verksam i Finland och i Berlin. Ja, gjort helt otroligt provokativa verk för att det som hon verkligen gör är ju den där liksom sociala obekvämligheten. Men det är ju inte anses ju det som liksom fin konst. Fast jag tycker det är genial konst och verkligen liksom provokativ konst på det där sättet som man blir extremt obekväm av. Men på grund av liksom den diskursen hon rör sig i så kommer det ju aldrig att liksom bli, jag vet inte, relevant på det sättet som det kan vara i salongerna. Sen kanske man inte vill in i salongen, jag vet inte om jag vill dit själv, men det är alltid, jag vet inte, när man just pratar om provokativ konst eller vem som får chockera, så är det ju oftast inte de som kanske har de mest normbrytande erfarenheterna att utgå ifrån. Intressant att du tog upp Pilvi Takala, för hon jobbar också jättemycket med text, och där tycker jag definitivt att hennes konst eller det visuella och texterna blir en symbios, eller de stöttar varandra, och det är jättefint att hon har fått så mycket plats som hon har fått. Och angående den här representationen, så tycker ni ändå att det har skett någon slags förändring? Går det för långsamt eller är vi på en bättre väg? Vad anser ni? Jag tycker det går alldeles för långsamt. Det är liksom helt otroligt hur långsamt det går. Det är som att liksom institutionerna liksom inte ser, de tar liksom inte till sig den här kritiken som gräsrotsrörelsen håller på att arbeta med. De ser liksom, det händer så himla mycket i den här politiska tiden som vi lever i. Alltså, högerextremismen är liksom större nu idag. Men varför ser inte liksom institutionerna de här, alla som skriker och säger och demonstrerar och försöker göra någonting, som vi bland annat också har sett i antologin, där man försöker sammanställa liksom tankar om den här framtiden. Det, alltså, jag förstår inte, det är så frustrerande. Det är nog otroligt hur också det finns i mycket bildspråk och i mycket liksom bildmaterial som produceras, som att det är så, liksom, så många som beter sig som att högerextremism på något sätt är chockerade, som att när man liksom säger att jo, men alltså, det finns ju nazister på gatorna hela tiden, så är det som att folk bara, va? Vem satte dit dem? Herregud! Alltså nej, jag kan inte tro mina öron. Och sen blir liksom all extremism blir på något sätt samma. Sen att man sätter dit vänstern och allting. Liksom. Och det, alltså, what's up alla liberala människor? Vem, alltså, rösta på något annat, herregud. Alltså, vi talar om representationerna. Ja, okej. Okay. Det här var jättebra. Jag tycker det var jättebra. Men jag tycker att det är ganska intressant. Liksom, jag tänker att jag har talat liksom hela den tiden jag har jobbat på Öster om representationer. Och det frågas alltid om representationer. Jag talar alltid om representationer när jag någonstans talar. Så det känns så att det liksom på något vis står så där stilla, att det är så där mer om den här representationen. Vilket är så där viktigt, men ändå så känns det så ofta så där att jag talar om ganska samma saker. Får jag bara addera någonting? Absolut. Jag tänkte säga att när man kommer och säger att ja, men nej, men alltså museikollektionerna består mest av män, så är folk så här, så känns det som att institutionerna är lite så här, men va? Okej, just så, hur ska vi göra en ändring på det? Om man liksom säger att nej, men ni har liksom inte en representation kring liksom minoriteter, har ni funderat någonting på det? Så är det nästan som att det är som en chock för dem. Och sen är det så här, men vad vill ni att vi ska göra? Då är det så här, men vi ska inte göra liksom ert arbete, alltså er labor. Ta anställ en strateg om hur ni ska gå tillväga för att liksom bryta upp vad problemet är inom de olika konstinstitutionerna. Det är inte liksom vår uppgift. Dels också vara konstnär och kanske inte få mycket betalt. Och stipendiesystemen gynnar vissa men inte alla och så vidare. Att det är liksom en privilegierad grupp som är de som sitter på, är högst upp inom konsteliten till exempel. Så det är inte vår uppgift heller, utan vi gör liksom den politiska konsten, take it or leave it. Vi har fört vår dialog, sen är det liksom för dem att se det här. Ta in strateger som jobbar och analyserar kring det här. Jag kan nämna en redan nu, Equalita. Ta in dem, se vad man kan börja göra. Alltså, jag förstår absolut att du, Nina, är frustrerad, eller det känns så att attityderna kanske har förändrats och många är medvetna, men det står stilla i och med att de högre makten inte på något sätt snappar upp de här attityderna och rösterna som finns. Så jag förstår, eller det, jag känner lite samma, att det står väldigt stilla på något sätt, att vi har kommit en bit på vägen, röster hörs, det är lite mer skrik, men att någonting verkligen ska förändras där uppe, så det, där är det nog en jättelång bit. Jag tänker också sådär gällande liksom, sådär att vi har kommit dit, att jag talar ju mycket om mediebilder för att jag är grafiker och så här, och vi har liksom kommit dit att nu finns det på film till exempel lite mer sådär, okej, nu finns det lite mer representation där, det är ungefär som lite olika, men sen samtidigt sådär storyna är ganska liknande, eller det känns sådär att det är ganska lite att liksom ha sådär ungefär samma bilder men med lite annorlunda kroppar, det blir sådär på ett jätteytligt liksom stadium, och någonting jag bryr mig jättemycket om är just det här liksom de arbetsomständigheterna och liksom att också någon i en marginell position kan komma någonstans var det är sådär lätt att leva, sådär helt fine att leva, att det inte ska vara sådär svårt att göra, hålla på med styrka eller vara konstnär eller hur som helst. Avslutningsvis så har ni något nice tips på bra feministisk konst? Wow. Blackout. Läs antologin. Kolla bilderna också! Prenumerera Astra. Jag såg faktiskt på Designmuseet, nu kan jag inte alls säga om den här konstnären skulle vilja säga att den är, jag kände inte till den här personen, men igen, kommer inte ihåg namnet, men kvinnlig konstnär som gör i mässing och i glas sådana här mobiler som var jätteperversa, gå och se dem, det är jätteroligt. Jag tänkte på sex hela tiden. Enjoy. Nice. Jag håller på att fundera fortfarande. Det är det som också är ganska hemskt, att när du nämner den här frågan så är man som, vänta, var finns den här feministiska konsten då? Mm. Vi ser ju oss här representerade och man ser lite poppa upp här och, nu som då, men jag sitter fortfarande och tänker på det här. Alltså så här, vem är det jag kan rekommendera? Jag tänker typ så här på icke-vita konstnärer. Mona Hatoum som visades på Kiasma för några år sedan. Helt fenomenal. Det var en underbar utställning. Ja, verkligen. Och jag tänker liksom att om man pratar om den manliga konstnären som är som ett geni och jobbar med metall och på ett visst material, så liksom arbetar hon på det här sättet på ett helt fenomenalt sätt. Bättre än vad män gör. Och adderar perspektiv som för liksom dialogen och konversationen i konstfältet vidare. Hon pushar liksom limiten kring det. Så Mona Hatoum. Och sen hon är ju en samtida konstnär men har ju hållit på väldigt länge. Om man vill bli lite sådär inspirerad och typ göra roliga självporträtt, Sarah Lucas, brittisk lesbisk konstnär som är jättehumoristisk. Och det kan jag också tycka att det är ganska skönt ibland i all den här skiten att få kolla på någon som faktiskt har roligt med sin egen kropp. För att det är inte så lätt. Befriande. Alltid. Du gör ju jättebra bilder också. Tack! Ni gör alla bra bilder. Jag tänkte så att vi kan ta tips om oss själva. Så klappa på ryggen! Hej, tusen tack att ni kom och fortsätt fighten. Yes, tack så mycket!